خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. على حلقتی فلق، لہذا مال کو خرچ کریں لیکن جہاں مال کا حق ہو وہاں خرچ، مال کو نا حق غلط راستوں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. حدیث پڑھ چکے ہیں کتاب العلم میں. باب رعایت الصدقہ، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، صدقه كرجل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فدركه وسلم لا يقدرون على شيء لا يقدرون لا يقدرون جمع کے ساتھ ہے، چلیں. تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی بس آیت پیش کر دی اس باب کے اندر، کوئی حدیث نہیں ذکر کی ہے. تو صدقہ کے اندر ریاکاری نہیں ہونا، کہ ریاکاری کرنے سے جو صدقہ کیا آپ نے سارا وہ اکارت ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا انسان کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں قرآن کے اندر آیا ہوا ترکہ ہو سلدا، تو سلد کہتے ہیں لیس علیہ شے، چکنا پتھر جس پر کچھ بھی نہ ہو. چکنا پتھر کی پتھر کے اوپر بہت کچھ موجود تھا، بارش ہوئی سارا دھل گیا. ایسے ہی آپ نے صدقہ کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن ریاکاری اس کے اندر شامل ہو گئی. بعد میں آپ نے احسان جتا دیا اس پر کسی کا، تو جو کہ یاد سارا جیسے پتھر پانی پڑے دھل کر کے چکنا ہو جاتا ہے، ایسے صدقہ آپ کا دھل کر کے سارا ختم ہو گیا، صدقہ کو چاہو تو بچائے نہیں اس کے بعد. جی بابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، اور ویلم اس کے بعد بابلم فصل تل سمرا شبن مراد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر خیانت کر کے کہیں سے آپ دھوکہ دہی کر کے مال لے کے آ رہے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اور اللہ تعالیٰ صرف قصب طیب، جو حلال کمائی انسان کی ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے، حرام کمائی کا صدقہ کریں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں نہیں مقبول ہے ایسا صدقہ. آپ کسی سے زبان سے بھلی بات کہہ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کسی کو آپ صدقہ دیں اور اس کے بعد جس کے بعد کی اس کے لیے تکلیف ہو، آدمی کو خود اپنے لیے تکلیف ہو، جس کو دیا اس کے لیے تکلیف ہو، تو ایسے صدقے سے بھلی بات کہہ دینا بہتر ہے. یہاں پر بھی کوئی حدیث ذکر نہیں کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، لیکن مشہور حدیث ہے لا يقبل الله صدقة من لا يقبل الله صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. تو سب سے پہلی حدیث انہوں نے داؤد کی ہے، پڑھی آپ نے ترمذی کی نہیں، ترمذی میں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المدى ابعد، پہلی حدیث نہیں ہے ترمذی کی، پہلی حدیث نہیں ہے. کان اذا ذهب المدى ابعد، ترمذی اور ابو داؤد میں ہو رہا ہے، ترمذی ہی کی روایت ہے، ابو داؤد کی دوسری والی ہے. کان اذا ذهب المدى ابعد، تو سنن ترمذی کی پہلی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو یہاں پر بطور باب قائم کیا ہے. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. تو خیانت کر کے غلط طریقے سے کما کر کے آدمی پیسہ لایا ہے، خرچ کرتا ہے، تو ایسا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے. صدقہ زکات لوگوں پر خرچ کرنا یہ پاکیزہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ربا کو محق کرتا، ختم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا اگر آپ سود کا مال ہے اس سے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، آدمی کو اضافہ ہوگا یا اس سے نقص آئے گا، کمی اس کے اندر آئے گی، محق اس کے اندر ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو محق کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اس کو اگر صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کا جو مقصد ہے وہ قطعی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ صدقہ کرنا ہے تو اپنے حلال کمائی سے دیجیے. ایسا نہیں کہ بینک میں آپ کے بہت سارے روپیہ ہیں اس کا سود نکال کر کسی غریب کو دے دیجیے آپ, ایسا نہیں ہے. آپ کسی غریب کو دینا تو کہاں سے دیجیے آپ, جو آپ کی حلال کمائی ہے پاک کمائی ہے اس میں سے دیں, باقی آپ صدقہ دیں تو صدقہ تو من قسمین, تو اس صدقہ آپ کو پاکیزہ کمائی سے کرنا چاہیے. ایسا نہیں کوئی آدمی بیمار ہو اب اس کے بعد آپ لا کر کے اپنا سود کے پیسے اس کو دے دیں, اس سے کیا کرا لے وہ آدمی, اپنا علاج کرا لے, کوئی غریب آدمی ہے اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا چاہے تو اس کے, تو کسی غیر دوسرا آدمی جو غریب ہے تنگ دست ہے اس کے اوپر کیوں آپ حرام مال اس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جی معلوم ہو جائے کہ حرام ہو لے گا غریب کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ الگ ہونا مسئلہ کہ کسی آدمی کے پاس جتنا مال ہے جو بھی حکومت کا نمائندہ جائے گا اتنے مال کو اس سے زکات لے کر کے آئے گا, وہ جتنا بھی کسی کے پاس مال موجود ہے جو بھی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو کرنے والا جا کر کے لے آئے گا, باقی اب ان کا کہاں سے کتنا حج لے گی, فإن زکاتا حق المال, فإن زکاتا حق المال, یہ زکات مال کہاں سے زیادہ جتنا کسی کے پاس ہے مال اس میں سے زکات نکلنا ہے, باقی آپ کو کتنا ثواب ملے گا یہ آپ سمجھیں سر, لیکن اتنی زکات نکالنا اس مال میں ضروری ہے, نکالنا ہے وہ زکات آپ, اور اتنی زکات وہ جو بھی محصل ہوگا وہ وصول کرے گا اتنی زکات, چاہے آپ کے پاس جانور کی شکل میں ہو چاہے کسی شکل میں ہو, اتنی زکات اس سے وصول کی جائے گی, کیونکہ یہ زکات جو حق المال ہے, یہ مال کہاں ہے, چاہے کوئی بچہ چھوٹا ہے جو ابھی نابالغ ہے اس کے پاس بہت سارا مال والے صاحب چھوڑ گئے ورثہ ملا اس کو, زکات نکلے گی نہیں نکلے گی اس کی؟ ہاں نکلے, گھر سے آپ ہیں غیر مکلف ہے تو غیر مکلف کا مطلب کہ زکات نہیں نکلے گی, ایسا نہیں ہے, کیونکہ زکات یہ مال کہاں سے ہے, جہاں بھی کسی ایک کی ملکیت میں اتنا مال جس میں زکات واجب ہوتی ہے تو اس کی زکات آپ کو دینا, تو کسی شکل میں وہ زکات اس کی دینا ہے آدمی کو, باقی کتنا ثواب ملے گا وہ آدمی سمجھے کتنا ثواب ملے گا. قال حدثنا عبد الله بن مريم سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمره من دم طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم وهو حتى تكون مثل الجبل. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تصدقا بعدل ثمرہ, اگر کوئی ایک کھجور کے بقدر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے اور لیکن کہاں سے, من کسب طیب, اپنی پاکیزہ کمائی میں سے, پاکیزہ کمائی میں سے کھجور کے برابر صدقہ کر دیا اس نے اور اللہ تعالیٰ طیب ہی قبول کرتا ہے, غیر طیب میں سے لاکھوں خرچ کرتے رہے آپ کچھ ملنے نہیں والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں, فإن الله يتقبلها بيمينه, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں اس صدقہ کو, اور کلتا یدیہ یمین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہے, اس میں کوئی اثار نہیں ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں, اس میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے کہ آدمی اپنے بچڑے کو بڑھاتا ہے, اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے پال کر کے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے, ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے صدقے کو بڑھاتے ہیں, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا ہو جاتا ہے صدقہ آپ کا, پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے, تو خالی کسی عمل کا ثواب آپ کو 7 گنا 70 گنا 10 گنا ملے تو کسی پر بس نہیں ہے, بلکہ چھوٹا صدقہ ہے کتنا بن جاتا ہے وہ پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. تو قبل اس کے کہ ایسا زمانہ آئے کہ کوئی صدقہ لینے والا موجود نہ ہو, کسی کو دینے جائے تو آپ اس کو واپس کر دے کہ ہمیں صدقہ ضرورت نہیں ہے, قبل اس کے کہ ایسا زمانہ آئے جو مواقع انسان کو ملے ہوئے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, استقامت کرنا چاہیے انسان کو, ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقو, صدقہ کریں آپ لوگ قبل اس کے کہ وہ زمانہ آئے کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر کے جائے گا تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا. جس کے پاس لے کر کے جائے گا تو آدمی کہے گا لو جی تب یا بلام سے رکھ کل لائے ہوتے تو لے لیتا میں, آج ضرورت نہیں مجھے. تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا تو قبل اس کے جو زمانہ آئے آدمی کو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مال کی بہتات ہوگی اور افراد دنیا کے اندر انسان کم ہوں گے, مال کی چاہت اتنی نہیں رہ جائے گی اس وقت, تو اس وقت یہ زمانہ آئے گا. بہرحال وہ زمانہ اس وقت نہیں آئے گا انشاءاللہ آئندہ وہ زمانہ. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلوا الساعه حتى يكثر فيكم المال فيطير حتى يهم حتى يهم رب المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا قرب لي. فرمایا آپ نے اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ تم میں مال کی بہتات نہ ہو جائے اور بالکل مال عام ہوگا, اتنا زیادہ مال ہوگا یہاں تک کہ یہم رب المال, مال کا جو مالک ہے اسے اس کا مال فکر میں مبتلا کر کے رکھے گا. اہم معنی فکر میں ڈالنا, غم میں ڈالنا, تو اس کا مال اس کے لیے فکر اور غم کا باعث ہوگا کہ اس کا زکات لے گا کون, کس کو زکات لے جا کر کے دوں میں, زکات نکال تو دی میں نے لیکن لے جا کر کے دوں کس کو. وحتا یا عرض ہو تو جا کر کے لوگوں سے کہے بھائی ہماری استقاعت لے لو, اس کو دے رہا ہوں آدمی کہے گا لا ارض ضرورت نہیں مجھے, میرے پاس ہے بہت دیر رکھا اللہ تعالیٰ نے, ضرورت نہیں مجھے مال کی. قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا مخيل بن قليبة الصائلي قال سمعت عدي بن ابي حاتم رضي الله تعالى عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما يشكو لعينه والاخر يشكو فقد سبيل. فقال عدي بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مشہور شخص اور مشہور کیا کہتے ہیں سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے. تو یہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, اتنے میں دو لوگ آئے, ایک آدمی شکوا کر رہا تھا فقر و فاقہ کے, بہت زیادہ محتاجی ہے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے, اور ایک آدمی شکوا کر رہا تھا فتح سبیل کا کہ راستے معمول نہیں ہے, ڈاکہ زنی راستوں میں ہوتی ہے تو ذرا اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے کتنا ذرا سے معمون ہو. تو دو طرح کے لوگ آ کر کے دو طرح کا شکوا کر رہے تھے, تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدر السبیل فإنه لا یأتی عليك إلا قليلا حتى تخرج العين إلى من قدر بغير فقير. فرمایا آپ نے جہاں تک مسئلہ ہے راستوں کے غیر معمون کا, راستوں میں ڈاکہ زنی کا, تو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ وہ ایک وقت آئے گا کہ ایک قافلہ نکلے گا مکے تک جانے کے لیے بغیر کسی پہرے دار کے. ابھی جو قافلے جاتے ہیں ساتھ میں کچھ پہرے دار ہوتے ہیں, محافظ دستہ ہوتا ہے تاکہ لوگ لوٹ نہ دیں قافلے کو, لیکن ایک زمانہ آئے گا جلدی ہی آنے والا ہے وہ کہ مکے کے لیے قافلہ نکلے گا, ساتھ میں ضرورت نہیں کسی کی پہرے دار کو لے چلیں, محافظ دستہ لے کے چلیں, کیونکہ بالکل امن و امان ہوگا اور کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, تو زمانہ جلدی آنے والا ہے. فرمایا آپ نے جی ہاں, فرمایا آپ نے جہاں تک مسئلہ فقر و فاقہ کا, تو ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی صدقہ لے کر کے اپنا چلے گئے تو بھاگے گا لیکن کوئی اسے صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. تو آج یہ فرمایا اس کے بعد جا کر کے ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, کھڑا ہونا ہے, اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو بدو آمنے سامنے حساب و کتاب ہوگا, کوئی نہ بیچ میں ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی بیچ میں پردہ ہوگا. اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں مال دیا تھا میں نے, اسی طرح سے کہے گا اللہ تعالیٰ بالکل آپ نے دیا تھا دنیا میں مال, فرمایا رسول نہیں بھیجا تھا میں نے جو تعلیم دیا کو بتایا کہ مال میں اتنی زکات ہوتی ہے, کہے گا ہاں بالکل. فرمایا اپنے فیم برو ان یمین ہی, وہاں قیامت دائیں طرف دیکھا گا آدمی تو جہنم نظر آئے گی, بائیں طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. آگے فرمایا آپ نے کہ فَلَيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, جہنم کی آگ سے ہر ایک بچنے کا انتظام کرے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے، تو جہنم کی آگ کو سرد کرنے کا ایک نہایت ہی اہم ذریعہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا نہایت ہی اہم ذریعہ ہے. فرمایا فلیتقین اللہ احدکم النار، جہنم کی آگ سے ہر ایک بچے، ولو بشق تمرتن، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے، اور اگر وہ کسی کو نہ ملے فبکلمۃن طیبہ، تو کسی سے بھلی بات کہہ کر کے کہ کم سے کم کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے تو اچھے انداز میں اس کا جواب دے دیں، آدمی کا دل خوش ہو جائے، تو گویا کہ کسی مسلمان کو کہ ہاں خوشی داخل کرنا، چاہے اس کا کوئی تعاون کر کے، چاہے اس سے آپ میں جو ہے سیدھے منہ سے دو بات کر لی اور انسان خوش ہو گیا، تو یہ سب جہنم کی آگ سے بچانے کا نہایت اہم ذریعہ ہے. سر قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو شامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبين على الناس زمان يطوف رجل فيه بالصدقات من الذهب ثم لا يجد احد ياخذها منه ويرى الرجل الواحد يدفعه 40 امراه يدن به من قله الرجال وكثره النساء. تو آدمی صدقہ لے کر کے چلے گا، سونے کا ایسے نہیں ویسے کون چیز، کیا اشفاق لے کے چلے گا؟ ہاں سونا لے کر کے جا رہا ہے اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور دیکھیں گے آپ کہ ایک ایک مرد کے پیچھے 40-40 عورتیں لگی ہوئی ہیں، اس کی پناہ میں ہوں گی. ایسا کیوں ہوگا؟ من قلت الرجال وکثرت النساء، مردوں کی قلت ہوگی، جو جنگیں ہوں گی، فتن ہوں گے، ان میں مرد ہلاک ہو جائیں گے، تو مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لہٰذا ایک ایک مرد کے پیچھے 40-40 عورتیں اس کی پناہ میں ہوں گی، ان کی خبر گیری کرے گا وہ انسان. اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات آ چکی ہے. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار جو جنت کے اندر ہوگا وہ کچھ اور دیدار ہے، اور باقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا وہ اور دیدار ہے. وہ اس لیے کہ یہیں سب دیدار ہو جائے تو پھر جنت میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے ہوگا اور کوئی پردہ وہاں پر نہیں ہوگا. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اپنا حجابہ النور، وہ الگ مسئلہ ہے. باقی ویسے بیچ میں کوئی پردہ آئے لوگ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اور آپ جو ہے اس پردے کے ادھر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر، سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن آپ کو وہ جو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ انور کہا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بس جو ہے وہ جو اصل ہے، جو جنت کا دیدار ہوگا، بہرحال وہاں پر اس کا دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ دیدار صرف کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، باقی ہر ایک کے لیے نہیں ہو دیدار اس کا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچیں. بہت ہی نہایت چھوٹی سی حدیث مولانا صاحب، چھوٹی سی حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جب موقع ملے آپ کو تو بھی آدمی ایک روپیہ دو روپیہ کسی کو دے، یا کوئی چیز آدمی دینے کا آدمی کو نہیں چوکنا چاہیے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی ادا آپ کو پسند آ جائے، خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم کرنے کی، ان کا تعاون کرنے کی، تو اس کو آدمی موقع ہاتھ سے جائے نہیں دینا چاہیے. والقلیل من صدقہ، اور تھوڑا صدقہ بھی اگر آدمی دے تو ان سب کی کیا اہمیت ہے. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآبت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. آج قرآن کی آیت پیش کی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں، وہ تثبیتا من انفسہم، اور احتسابا اور عزم کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد ان کی جزا بتائی گئی ہے، وہ کیا جزا ایسے لوگوں کی ہے. رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية السرى كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير كثير فقالوا مرائم مرائم وجاء رجل فتصدق لسائل فقالوا ان الله لغني عن سائر هذا فنزل فالذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهودهم ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, کنہ نحامل, جا کر کے ہم لوگ مال برداری کرتے تھے, کلی کا کام کرتے تھے, ان کا سامان اٹھاتے تھے تو ہم لوگ مال برداری کرتے تھے, تو یہ کر کے لوگوں کچھ پیسے مل جاتے تھے, لاکھ صدقہ کرتے تھے. چنانچہ ایک آدمی آیا اور اس نے بہت زیادہ صدقہ کیا لا کر کے, اب منافقین نے کہا یہ دیکھو ریاکار آدمی, لا کے دکھایا اتنا سارا کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا فیاض آدمی ہے ایسا. اور ایک آدمی بیچارہ آیا, اس نے ایک سال آ کر کے کھجور صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو کیا کہا ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ اس کی ایک سال کا محتاج تھا ان کے صاحب نے کیا کر دیا, لا کر کے ایک سال دے دیا, کہاں جنگوں میں جانا اتنا لمبا سارا خرچ ہے اس کا اور لا کتنا ڈال دیا آپ نے, ایک سال اللہ تعالیٰ ان صاحب کے ایک سال سے بے نیاز ہے, زیادہ لاؤ تو ریا کا اور کم لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو اس کیا کام بنے گا, اللہ تعالیٰ کیا ضرورت ہے آپ کی ایک سال کی. اس طرح کی بات وہ منافقین کہاں کرتے تھے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی والذین یلمزون المتطوعین والمؤمنین, وہ مومنین جو بطی بے خاطر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ جو ایسے لوگوں پر طعنوں تشنیع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المده وان لبعضهم اليوم لمیت الفن. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تھے تو ہم میں کا ایک کوئی بازار جاتا تھا, لوگوں کا سامان ڈھوتا تھا, مزدوری کرنے کے بعد کہیں ایک مل کھجور مل جاتا تھا آدمی کو, اور آج ماشاءاللہ کیا بنے ہوئے ہیں لوگ, ایسے ہی لوگ جا کر کے یہ ایک مل کے بدلے دن بھر مزدوری کرتے تھے, ایسے لوگ آج لکھپتی بنے ہوئے ہیں, ایسے لوگ آج کہا کہ وَإِنَّ لِبَعْدِهِمْ الْيَوْمَ لَمِئَةَ أَلْفٍ, ایسے لوگوں کے پاس آج کتنا ہے, لاکھ لاکھ موجود, لاکھ لاکھ درہم موجود ہیں, جن کے پاس ایک مد میں ہی ہوتا تھا, جن پر مزدوری کرنے کے بعد ایک مد آتا تھا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے, لا کر کے پیش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. تو جو توفیق انسان کو ہو, جیسی انسان کی حالت ہو, اتنا خرچ کرنا چاہیے آدمی کو, ایسا نہیں کہ ہمارے پاس کم ہے تو تھوڑا سا کیا خرچ کریں, جو توفیق آپ کی ہو, کوئی موقع آ جائے کسی کو آپ نے ایک روپیہ دو روپیہ دس روپیہ بھی دے دیا آپ نے تو بہت. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن معاذ قال سمعت علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن احد من عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امراه معها ابنتان لها تسال فلم تجد عندي شيئا غير ثمرة فأعطيتها إياها فقطعتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت ودخلت. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار ایک خاتون میرے پاس آئی, ساتھ میں دو بچیاں تھیں اس کے, مانگنے آئی تھی تو میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں, اس کو دے دو, کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, پورے گھر میں تلاشنے کے بعد ایک کھجور ملا مجھے, وہ کھجور جو خوراک ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی, صرف گزر بگر ہوتا تھا, وہ بھی بالکل نہیں تھا, صرف پورے گھر میں کیا ملا ایک کھجور, یہ تھا خانہ رسول اور یہ تھی اس کی پوری عملہ. تو کہا کوئی چیز دینے کے لیے, سب باقی سب چیزیں گیہوں فلاں فلاں ہٹا تھی, بہت دور کی بات ہے سب, کہاں کھجور تک نہیں تھا, ایک کھجور ملا تو میں لا کر کے دے دیا اس کے ہاتھ میں تما دیا, اس نے کیا کیا, اس نے چیر کر کے دو ٹکڑے کیے, ایک اس بچی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا دوسری والی بچی کو دے دیا, اپنا خود بیچاری نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا اس عورت نے, اس کے بعد اپنا چلی گئی وہ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں گھر میں بتا اللہ سے لے کے آئے تھے, میں نے اس کو کھجور دیا, اس نے بیچاری نے آدھا آدھا کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا, کچھ نہیں کھایا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلیا من ہاذہ البنات, جو ان بچیوں میں اللہ تعالیٰ جس کو مبتلا کر دے, جس کو بچیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے, تو کن نلو اسی طرح من النار, یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جاتی ہیں, لیکن جب ان کی صحیح تربیت کی آپ نے, بچے تو ہیں آپ امید میں کرتا ہے انسان کہ بچے بعد میں کما کر کے ہمارا کیا کریں گے, ہماری دیکھ ریکھ کریں گے, اور بچیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے, بچوں کے بارے میں کیا کرنا ہے, ان کو سب کو تیار کر کے سارا کر کے پڑھا لکھا کے سمجھا بجھا کے کیا کرنا اس کے بعد دوسرے کے حوالے کر دو. اور دوسرا اگر کہیں تو اس کے اگر کچھ آمدنی بھی ہوتی ہے تو کس کے پاس جائے گی وہ دوسرے کے پاس. تو اگر آدمی ان بچیوں کو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچیوں سے نوازا ہو بچیاں ادا کی ہوں اور ان کی صحیح تعلیم ہو تربیت کرے اور اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن یہ بچیاں جہنم سے اس آدمی کے لیے آڑ اور پردہ بن جاتی ہیں. بابو فضل صدقہ سے معلوم ہے تھوڑا بھی جو کچھ آدمی کے پاس ایک کھجور ان کے پاس تھا انہوں نے نہیں سوچا کیا تین لوگ ہیں اور ایک کھجور کیسے دھلا کر کے جو کچھ اٹھا کر کے آشر اللہ تعالیٰ نے دے دیا اسی پر باب قائم کے مخیر رحمہ اللہ نے کہ القلیل من صدقہ تھوڑا صدقہ آدمی کرے. باب قول صدقه الشهيد الصغير قوله تعالى فانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واتوا من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا الى جاء اجلها على الله خير ما تعملون. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه واذا ترونه الظالمون. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحيح شهي تخشى الفقر وتامل الغنى ولا وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت البلقون حتى اذا بلغت البلقون قلت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا ہے اللہ کے رسول ایب صدقہ آدم اجرن کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. فرمایا آپ نے انت صدقہ وانت صحیح ہوں صدقہ آپ کریں اور آپ صحت مند ہوں تندرست ہوں اس وقت. صحیح صحیح معنی کیا ہوتا ہے بخیل اور صدقہ کریں جبکہ آپ کیا ہوں بخیلوں تنگ دستوں نہ صحیح میں تنگ دستوں نہیں ہوتا ہے جبکہ آپ خود ضرورت مند ہو کیا ہو رہے یہاں پر. اس لیے میں نے باپ کی تشریح نہیں کی میں نے کہا کہ تشریح ہو جائے پھر باپ کی تشریح خود بخود ہو جائے گی. تو کیا ہوتا صحیح کا صحیح معنی تو ہوتا ہے اس آدمی کو حرص ہو تما ہو لالچ ہو اسے کیا کہتے ہیں آدمی صحیح کہا جاتا ہے حریص لالچی بخیل آدمی بچا بچا کے رکھے سمیٹ کے تو بخیل آدمی صدقہ کرے تو کیا جی تو کیا جی صحت مند ہو تب کریں اور تو انت صدقہ و انت صحیح صدقہ کریں اور آپ صحت مند ہوں صحیح ہوں اور آپ کے اندر مال کی حرص ہو. جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کے اندر مال کی حرص و تمنا ہوتی ہے اور کبھی بھی انسان کا پیٹ مال سے اولاد سے زندگی بھر آدمی کا نہیں بھرتا ہے اور آدمی کو مزید کی تمنا ہوتی ہے. لیکن جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اب فکر ہوتی ہے کس کی اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے. تو فرمایا اس وقت نہیں کہ اب آدمی کیا کہے اب آپ ہم کو تو رہنا نہیں ہے اب ہم اسے استفادہ کرنا اس مال سے یہ تو دوسرے لوگ لے لیں گے تو اس میں ایسا کرنا فلاں صاحب کو اتنا دے دینا اس میں سے اور فلاں مسجد میں اس میں اتنا دے دینا اب یہ اللہ تعالیٰ مطلوب ہے یہ نہیں مطلوب ہے. تو آپ صدقہ کریں جس وقت آپ صحت مند ہوں صحیح ہوں اور آپ مال کے حریص جس وقت آپ کے اندر مال کی حرص پائی جاتی ہو. فرمایا تخشى الفقر اور آپ فقر سے ڈرتے ہوں آپ اس نگی اور فقر سے ڈرا کے ذرا فقیر محتاج ہو جائیں. وتامل الغنا جس وقت آپ غنا کی امید کرتے ہوں غنا کی آس لگائے رہتے ہوں اس وقت کریں آپ ولا تمہل اور ایسا نہ کریں آپ مہلت دیتے رہیں یہاں تک کہ جب آپ کی جان حلقوم تک آ جائے تو کہتے ہیں لی فلان کدا فلاں صاحب کو اتنا دے دینا لی فلان کدا فلاں صاحب کو اتنا دے دینا وقت کہاں لی فلاں فلاں صاحب کو اتنا میرے ذمہ تھا. اب یہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مطلوب ہے. کون سا صدقہ مطلوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے محبوب ہے کہ جس وقت آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں ایسا نہیں کہ مرض الموت میں آپ آ کے تب کریں صحت مند جب رہتے ہیں آپ جس وقت کی آپ کے اندر مال کی حرص اور تما ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے مزید مال کی تمنا ہوتی ہے اس وقت صدقہ کریں. یہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. چنانچہ قرآن کی آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ساتھ میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ موت. موت آنے سے پہلے پہلے صدقہ کریں، یہ صدقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور دوسرے قرآن کی آیت پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ایات یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. تو قبل اس کے کہ آدمی دنیا سے جانے کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے پہلے جو آدمی صدقہ کرے وہی صدقہ محبوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ورنہ آخری وقت میں جب آپ کو مال کی چاہت بالکل نہیں رہ گئی ہے، مال سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، تب صدقہ کریں آپ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صدقہ زیادہ محبوب نہیں ہے. جی ہم دیکھیے ایک حدیث پڑھ دینا سب لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عزائم طہارات نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اے اللہ رسول، آپ دنیا جب چلے جائیں گے تو آپ کی ازواج میں جو ہم لوگ ہیں سب سے پہلے کون جا کے آپ سے ملے گی؟ لہتا بھیما نے ملنا، جا کر ملاقات ہوتی ہوگی، تو سب سے پہلے ہم لوگوں میں سے کون ہوگی اس کی آپ تک ملاقات ہو؟ فرمایا آپ نے جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ جس کا ہاتھ سب سے لمبا وہ جا کر مجھ سے ملے. اب ایک بانس لیا ناپا، اچھا فلاں کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، اب اس بانس سے تم اپنا ہاتھ ناپو. تو ناپنے کے بعد معلوم ہوا سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب سب کو امید تھی یہی سب سے پہلے انتقال کس کا، تو بتا رہا آپ نے سعود ہی کا انتقال ہوگا سب سے پہلے، کیونکہ ان کا ہاتھ کیا ہے؟ سب سے لمبا ہے. لمبی تھی قد عرفنا کیا سودا، جتنا لمبا قد ہوگا اتنا لمبا، 3.5 قد ہونا ہے، تو جتنا لمبا قد ہوگا اسی ہاتھ اعتبار سے ہاتھ بھی ہوگا. تو سب سے لمبا ہاتھ کس کا نکلا؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ کو صدقہ نے لمبا کر دیا تھا. کس کے ہاتھ کو؟ سودا کے نہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے جو انتقال ہوا کس کا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تب معلوم ہوا ان کا ہاتھ تو لمبا نہیں سب سے تھا. کیا معلوم ہوا؟ ہاتھ لمبا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں صدقات زیادہ کرنا مراد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کنائے استعمال کیا کرتے تھے. ہر جگہ حقیقت ہی نہیں ہوتا، مولانا صاحب مجاز بھی استعمال ہوتا ہے. اور جب تک کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہیں ہوا تھا، تب تک ازواج مطہرات کس پر معمول کرتی رہیں؟ حقیقت پر. جب انتقال ہوا تب جا کر کے معلوم ہوا اچھا مراد آپ کی اس سے کیا تھی؟ لمبے ہاتھ سے صدقہ مراد. السلام علیکم.